محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين بحرمة سيد المرسلين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله والحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. عزيز مؤمن الله، عزيز مسلمان الله، İçinde yaşadığımız bir cemiyet var. Yalnız başına yaşamıyoruz. Topluluk halinde, cemiyet halinde yaşıyoruz. Cemiyetin, toplumun en küçük yapısını aile teşkil ediyor. Cemiyetin tohumu, cemiyetin en küçük yapısı aile. Bir kadınla kocanın bir araya gelmesi ve oradan devam eden zürriyetler halinde cemiyetler, topluluklar böyle teşekkür ediyor biliyorsunuz. Arkasından devlet şekline bürünüyor bu topluluk, hükümet şekline bürünüyor ama hepsinin temelinde hepinizin de gördüğü gibi aile yapısı var. Cemiyetin tohumunu, çekirdeğini temsil ediyor. Bütün mesele orada düğümleniyor. Şimdi bu çerçeve içinde yaşadığımız cemiyet, görüyorsunuz ne hale geldiğini, ne şekle büründüğünü. Bunu bir hastaya benzetmek mümkün. Diyorum ki yaşadığımız cemiyet her cephesiyle, her safhasıyla, bütün bir cemiyet, hiçbirini ayırmıyorum. Yaşadığımız şu toplum, cemiyet, adeta kan kaybeden bir hastaya benziyor. Kan kaybeden bir hasta. Uzun zamandan beri iç azasında meydana gelen bir iltihabın patlamasından ortaya çıkan bir kan kaybetmesi. Kan kaybeden bir hasta gibiyiz. Bu husus müttefakun aleyhtir. Yani herkes ittifak ediyor. Peki kan kaybeden hastayı nasıl kurtarabilirsiniz? Bu sualin cevabı çok mühim. Hekimlikte, doktorlukta bir prensip var. Bir kaide, bir esas var. Kan kaybeden hastaya o anda, o şekilde kurtarabilmek için hiçbir şey veremezsiniz. Ancak kaybettiği kanı vermeye mecbursunuz. Yok canım, öyle şey olur mu? Hasta kan kaybediyor ama ben durmadan onun ağzından şurup veririm. Yürümez. Kan kaybeden hastaya ben ağız yoluyla süt içiririm. Hiçbir şey ifade etmez. Şerbet veririm. Katiyen. Hiçbirisi çare değildir. Kan kaybeden hastaya kardeşim, kaybettiği kanı vereceksin, kanı, kanı. Hem de o kadar dikkat edeceksin ki, hangi gruptan kan kaybediyorsa, aynı gruptan vereceksin. Sıfır grubu RH pozitif kanlı, A grubu RH negatif kanlı, ne çeşit hangi gruptan kan kaybediyorsa, o kanı vermedikçe, vallahi o hastayı kurtaramazsınız. Kaybettiğini vereceksiniz. Şimdi tıpkı bu misalde, bu meselede görüldüğü gibi, bizim şu cemiyetimizde, yaşadığımız toplumda, kan kaybeden bir hastayı andırıyor. Hızla çöküyor, hızla batıyor, hızla yıkılıyor. Acaba biz neyi kaybetmişiz ki bu hale gelmişiz? Neyi kaybetmişiz kardeşim? Bundan 66 sene evvel üç kıtaya hükmeden bir millet bugün neyi kaybetmiştir ki üç tane karadaya hükmedemiyor? Neyi kaybetmiştir? Düşünmeye değmez mi bu soruyu? 66 sene evvel ya, sana çok uzun bir zaman gibi geliyor. Hayır, 600 sene evvel değil, 66 sene evvel. Ne demek bu? Şu demek, birinci cihan harbinden evvel üç kıtaya hükmeden bir devlet değil miydik? Evet. Birinci cihan harbi kaç tarihinde patlak verdi? 1914. 1914. Bütün dünya biliyor. Bugün 1980, 1980'den 1914'ü çıkarırsanız ne kalır geriye? 66 sene kalır. Demek ki 66 sene evvel dünyanın en büyük devleti üç kıtaya hakim bulunuyordu. Tarih böyle söylüyor. Ve bugün petrol dilenmeye gittiğimiz bütün memleketler Osmanlı toprağı, İslam toprağıydı. Petrol dilenmeye gittiğimiz memleketlerden bahsediyorum. Baştan başa bütün Irak, Bağdat, Kerkük bizim topraklarımızdı. Osmanlı Devleti'nin topraklarıydı. Bütün Suriye, baştan başa Şam, Halep, Humus, külliyen Osmanlı toprağıydı. Afrika'da, Libya, Fas, Tunus, Cezayir, Mısır, tamamen İslamlar Osmanlı toprağıydı. Mekke, Medine, Yemen, bütünüyle Osmanlı'nın elinde bulunan mukaddes topraklardı. Geçin Avrupa'ya, Avrupa'da Yunanistan, Bulgaristan, Yugoslavya, Romanya, Macaristan, Arnavutluk köküyle bizim topraklarımızdı 66 sene evvel. Tarih bunu böyle söylüyor, inkarı kabil mi? Geçin Asya'ya, Kırım, Kafkasya, bütün buralar hepsi 66 sene evvel bizim Osmanlı topraklarıydı. Neyi kaybettik de bu hale geldik? Şimdi o kadar korkunç bir hale gelmiş ki bir avuç Türkiye topraklarını da kaybetmenin eşiğine gelmişiz. Vay doğuda şöyle olsun, batıda böyle olsun. Vay falanlar, vay filanlar, Anadolu toprağını neredeyse kaybediyoruz. Korkunç. Niçin kardeşim? Neyi kaybetmişiz de bu hale gelmişiz? Niye yükselememişiz? Niye ilerleyememişiz? Niye kalkınamamışız? Niçin 1 milyondan fazla Müslüman Türk milletinin kadınını, erkeğini, işçi, emekçi, köle, ırgat sıfatıyla niçin Avrupalının kucağına atmışız? Bunlar düşünülmez mi? Bunları düşündükçe çileden çıkman lazım Müslüman. Uykuların kaçması lazım senin. Uykularını kaçırman lazım. Yediğin yemekten lezzet almaman lazım eğer imanın varsa. 1 milyondan fazla Müslüman milletin çocukları kafir Avrupalının orada sokaklarını süpürüyor, tuvaletlerini temizliyor, fabrikasında paketliyor, sırtında eşya taşıyor. Niçin bu hale geldik? Neyi kaybetmişiz acaba? Neden kıpırdayamamışız? Neden bir arpa boyu ilerleyememişiz? Neden Yunanistan bize kafa tutuyor? Ege Denizi'ni vermem diyor, İstanbul benimdir diyor, İzmir benim vatanımdır, kaybolan şehrimdir diyor. Niçin, niçin? Demek biz çok müthiş bir şey kaybetmişiz. Mevzuyu bu noktadan ele alacağız. Kardeşlerim, bir araba düşünün, araba, otomobil, kamyon dolmuş neyse, bunların bir motoru var, motor. O motorun çalışması için lazım olan enerjiyi vermeniz lazım. Mazotla çalışıyorsa motor, onun deposuna mazot doldurmanız lazım. Benzinle çalışıyorsa benzin doldurmanız lazım. Kapının önündeki kamyon niçin çalışmıyor, niçin yürümüyor? Efendim, o arabayı, kamyonu çalıştıracak olan mazot yok, deposu bomboş. 15-20 kişi gelse arkadan ite götürse çok 300 metre götürebilir. Yorulur bırakırlar gitmez. İlla onu çalıştıracak olan asıl mayayı, asıl yakıtı, asıl enerjiyi vermemiz lazım. Peki bizim bu neslimiz niye kalkınmıyor? üniversiteden yetişen nesil niçin dünya çapında bir ilim adamı yetiştiremedi? Neden dünya çapında bir kimya, bir fizik alimimiz yok? Neden dünya çapında bir doktorumuz yok? Neden bir kaşifimiz, neden dünya çapında mühim bir adamımız, erbabımız yoktur? Niçin kalkınamamıştır? Aynen çalışmayan arabanın deposunda nasıl ki mazot ve benzin yoksa bizim yetişen neslin de kalbinde vallahi iman yoktur. İman, iman, iman yoktur. Eğer bu nesil imanla yetiştirilseydi, eğer üniversiteler iman üzerine kurulsaydı, İslam üzerine kurulsaydı, bugün sırtımızı kimse yere getiremeyecekti. Yetişen nesil kayıtsız taksız, imansız yetişmiştir. Bunu kimse inkar edemez. Meydandaki anarşizm, terörizm, komünizm, faşizm, kapitalizm ne varsa hepsi vallahi ve billahi imansızlığın eseridir. İmansızlığın eseridir. Biz imanımızı kaybettikten sonra bu hale gelmişizdir. Var mı itirazı olan? Var mı itirazı da tek bir profesör? Oturup konuşmalıyız. Niçin bu hale geldiğimizi temel temel araştırmalı, çığlık çığlık feryat etmeliyiz. İnanmayan insan ne yapabilir kardeşim? Birbirini yemektedir neslimiz. Birbirini tekelemektedir neslimiz. Onları futbol maçıyla meşgul etmenin sonu yok. Uzun zaman stadyumlarda bir topun peşinde koşturdunuz, koşturdunuz. Tekme, tokat, maç yaptırdınız, topun peşinde koşturdunuz. Bu kafi değil. İşte uzun zamandan beri topu tepeleyenler, topu tekmeleyenler şimdi birbirini tekmeliyorlar. O çare değildi. O çare değildi. Demek ki biz iktisaden yıkılmış değiliz. Temel meselemizi ortaya koyuyoruz. Ve bütün memlekete duyurmak istiyoruz. Biz iktisaden yıkılmış bir millet değiliz. Ne demek iktisat hocam? İktisat, İşte Latincesi, Gavurcası ekonomi, ekonomi diyorlar. Üretim, tüketim, maliye, maişet filan, kalkınma şu bu, ekonomi. Daha şahsiyetli kelimesi, haysiyetli kelime, iktisat. Biz iktisaden yıkılmış değiliz. Neyle yıkılmışız? İtikaden yıkılmışız. İtikat, itikat. İtikat ne demek hocam? İman demek, inanmak, inanış, inanç demektir. Amentü billahi çerçevesidir itikat. Biz iktisaden yıkılmış değil, itikaden yıkılmış bu milletiz. Bakın nasıl yıkılmışız. Efendiler, Müslüman milletin bir inanışı, bir itikadı vardı. İtikadımız vardı. Şurada bir Kur'an-ı Kerim var. Kur'an-ı Kerim. Aynen şu inanışı, şu itikadı getiriyor Kur'an. Ne diyor? Bütün insanlığa tahmin ediyor. Ya eyyühennas! İnna halaknakum min zekerin ve insa ve cealnakum şuuban ve kabaila li ta'arafu inna akramakum indallahi etkakum ila ahir ilayet. Ne demek ya eyyühennas? Türkçesi ey insanlar, bütün yeryüzüne hitap ediyor. İnna halaknakum min zekerin ve insa. Hazreti Allah Celle Celaluhu sizi, bütün insanları Adem isminde bir erkekten, Havva isminde bir kadından dünyaya getirdi. Sizin aslınız, ananız, atanız, ceddiniz, kökünüz, esasınız insandır, Hazreti Adem'dir, Hazreti Havva'dır diyor Hazreti Allah. İtikadımız bu, inanışımız bu. Bu imanla biz bütün kıtalara hükmetmişiz. Asya'ya, Avrupa'ya, Afrika'ya bu itikad ile biz hükmetmişiz. Hakim bir millet, haysiyetli bir millet olmuşuz, insan bir millet olmuşuz. Şimdi bakın nasıl yıkılıyor. İktisaden yıkılmış değiliz dedim ya, ispat ediyorum, itikaden yıkılmışız. Ha, bir takım mektepler kuruluyor, okul, mektep açılıyor. Daha ortaokulda, lisede, üniversitede birdenbire itikadımız çökertiliyor. Bu inancımızın yerine başka bir şey konuyor. Ne geliyor? Ey Müslüman Türk milletinin çocukları, Kur'an'daki inancınız İtikadınız yanlış. Kur'an'daki hatalı. Allah bir şey bilmiyor. Muhammed bir şey bilmiyor. Kur'an'ın esri yoktur. Bizim ceddimiz, atamız, ecdadımız, soyumuz, kökenimiz bir dört ayaklı, eti yenmeyen vahşi bir maymundur ve bir hayvan dediler. Bunu okullarda okutmadılar mı? Var mı incelisi bunu? Bak itikadan nasıl çökerttiler bizi. Ey nesil, yükselen nesil, senin ceddin Adem ile Havva değil, dört ayaklı yerde sürünen bir vahşi, eti yenmez bir hayvan olan maymundan geliyorsun diye vallahi mekteplerde okuttular, hala okutuyorlar. Daha sen kalkınabilir misin kardeşim? Seni iktisaden yıkmadılar, itikaden yıktılar. İtikadını mı ettiler senin? Nezgüleri mi ettiler senin? Şimdi de kalkmışlar, eyvah! Öğretmen efendiler sokaklara döküldü. Talebeler, öğrenciler sokaklara döküldü. Vay falan öğretmenler derneği şöyle yaptı, böyle yaptı. Kardeşim kimi kime şikayet ediyorsun? Aslınız maymundur demediniz mi? Hayvandır demediniz mi? Hayvanı kafesten bırakırsan sokaklara dökülmez mi? Bunlar maymun sokaklara dökülüyorlar. En tabii sonucu budur. Kimi kime şikayet ediyorsunuz ya? Kimden kime şikayet ediyorsunuz? Bu nesil sizin eseriniz. Bu çocuklar, bu okulların meyveleri, bu eğitim sisteminin çocukları. Niye kınıyorsunuz? Anarşistleri kınamaya ne hakkınız vardır? En tabii neticesi bu değil miydi bunu? İtikadını yıktınız. Evet, itikadını yıktılar. Yıkılan bir harabe oluyor şimdi her şey. Nasıl bunu anlamazlar? Nasıl bu hakikati görmezler? İnan yıkıldı, her şey yıkılır. Hiçbir kalkınma yapamazlar. Fabrika kuramazlar, inşaat yapamazlar. İnşaat yapamazlar tabii. Niye? Allah'a ve ahiret dinine inanmayan inşaat mühendisi, Allah ve ahirete yevmi hesaba bir gün hayatının, mesleğinin, gayretinin hesabını verecek olduğuna inanmayan inşaat mühendisi, inşaat müteahhidi yaptığı binanın ya kumunu çalacak, ya çakılını, ya demirini, ya simentosunu çalacaktır. Ve o çözecektir. Allah ve ahiret dinine inanmayan bir doktor insana hizmet etmeyecektir. Menfaatine, cebine hizmet edecektir. Hastaya merhametle bakmayacaktır. Hastaya menfaatle bakacaktır. Biz bu yıkıntıyı gördük. Bizim çöküntümüz iktisaden değil, itikaden. Şu birbirini öldüren çocuklar, birbirini öldüren anarşistler, birbirine silah tutan gençler açlıktan mı ölüyorlar, inançsızlıktan mı ölüyorlar? Açlıktan birbirini vurmuyor bunlar. İnançsızlıktan Allah'a inanmadığı için birbirini vuruyorlar. İspat ediyoruz. Ya ne kadar itiraz olan gelsin nefes edelim. Müzakere edelim. Bu gençler, bu çocuklar iktisadi sebeplere değil, itikadi sebeplere birbirini öldürüyorlar. Ama ekonomik sebepler, iktisadi sebepler sürüklüyor başka. Fakat tek sebep değil onlar. Asıl sebep değil. Asıl sebebi düzenmeye çalışıyorlar. Bunu kabul etmiyoruz. İktisat, ekonomi, geçimsizlik, maişesizlik, fakirlik, yoksulluk bunlar birer yan tesirler. Birer itiyor insanı o isyana ama asıl sebep inançsızlıktır. Evet. Eğitim sistemiyle yıkılmıştır nesil. Bakınız, şurada elimde liselerde okutulan bir felsefe kitabı var. Bir profesör yazmış. Halen liselerde, ortaokullardan sonra lise geliyor, lise. Orada okutulan, lisenin üçüncü sınıfında okutulan bir felsefe kitabı. Bir profesör yazmış, Milli Eğitim Bakanlığı da resmen ders kitabı olarak kabul etmiş. Okutuluyor, resmen okutuluyor. Açıyorsunuz içini, aynen Allah'a iman mevzuunda şu fikri ortaya atıyor. Ve kitaba aynen şunu almış, Allah'a iman mevzuunda. O kitabın 41. sayfasını aynen okuyorum. Allah inancı, kurnaz devlet adamlarının yurttaşlarını itaatli kılmak için buldukları bir takım kuruntulardır. Aslında Allah diye bir şey yoktur. Aynen kitapta, aynen okuyorum. Ben okulda nesillere, Çocuklara bunu aynen okutursan, iktisaden mi yıkılırsın, itikaden mi yıkılırsın? Demek ki bütün dehşetiyle, alenen ispatla ikna ediyoruz ki, biz iktisaden yıkılmış millet değiliz, itikaden yıkılmış milletiz. Bütün dehşetiyle ortadadır. Kardeşlerim, bakın bir misal daha vereceğim. Bütün meseleleri gün içine çıkartmak zorundayız. Biz Müslümanız. Memleketin anarşizme kaymasını istemiyoruz. Anarşinin yegane çaresini anarşiden, terörden, komünizmden, pisliklerden, batının doğunun tahakkümünden kurtulmayı İslam'da arıyoruz. İslam'da bulmuşuz ve İslam'ı yeryüzüne hakim kılacağız. Bu inancımızı kimse çekilatamayacak. Gerçekleri konuşmamız lazım. Biz kanunsuzluğa, nizamsızlığa, anarşiyle, terörizme asla iltifatımız, asla hiçbir iltifatımız yoktur. Her zaman söylüyorum, hiçbir gizli örgütle, teşkilatla, hiçbir karanlık kapalı bir teşkilatla uzaktan yakından hiçbir alakamız yoktur. Bütün kapılarımız açıktır. Sivil erkana, askeri erkana, bütün insanlara şu cami açıktır, açıktır. Açık, her şeyimiz açıktır. Ve ispatlı konuşuyoruz. Hiçbir şeyi kafada bakmıyorum. Her şeyi ispat ederim. İspat etmesem kahrolur giderim. Her şey meydanladır. Bizi itikaden yıkmışlardır. İktisaden değil. Bir tane daha vereceğim. Bakınız, iktisat fakültesi var. İktisat fakültesi. Ekonomi dersleri okutuluyor. 4 sene okuyorlar. 5 sene. 1 sene de staj mutaj. 5 sene. 1 sene de gelişme şu bu 6 sene. 6 sene iktisat fakültesinde okuyor. Müslümanın çocuğu ekonomi uzmanı olacak. İktisat doktoru olacak, iktisat uzmanı olacak. Memleket kalkınmasının planını yapacak. Devlet planlama teşkilatına müsteşar olacak. Büyük büyük adamlar olacaklar, büyük büyük insanlar olacaklar. Ne oluyor bunlar? Nasıl yetişiyor? İktisat fakültesinde 6 sene okumuş bir talebe. Tüketimin ne olduğunu bilmiyor. Üretimin ne olduğunu, bir şey nasıl tüketilir, ne kadar, niçin, nerede, nasıl, hiçbir şey bilmiyor. Ve oturup karnını doyurmak için sofraya oturduğu zaman ne yapıyor biliyor musunuz? Kalbinde zerre kadar imanı olmadığı için, itikadı olmadığı için 6 sene iktisat fakültesi okuyan talebe, sofrasında artan ekmeğin yumuşak olan içini çıkarıyor, o ekmeğin içiyle ağzını çapuk gibi siliyor, o ekmeği kaldırıp çöpüye atıyor. Var mı imanlı talebe de şimdi? İktisaden mi yıkılmışız, itikaden mi? Ekmeği çöpe atan nesil, vallahi Türkiye'yi kaldıramaz. İmansız nesil Türkiye'yi kaldıramaz. Her şey boştur, her tedbir boştur. Kur'ansız nesil, İslamsız ve imansız nesil her şeyi katıp kavuruyor şimdi. İslam'ın uyanması lazım. İslam'ın daha evvel uyanması lazım. İslam'ın uyandırılması lazım. İslam'ın anlatılması lazım. İslam'ın öğretilmesi, her şeyin esası buraya düğümlenmiştir. Allah'ın kanunudur bu. Canın ekmeği çöp sepetine, çöp tenekesine atmanın iktisatla ne alakası var canım? İktisat. Ne alakası var ekmeği çöpe atmanın iktisatla? Soruyor adam şimdi. Bak sana bir rapor göstereceğim şimdi. Rapor. Eline geçti bir yerden resmen ekmek raporu. İmansız neslin, imansız milletin, imansız yetişen zürriyetin ortaya koyduğu iktisat felaketine, ekonomi rezaletine bakın şimdi. Okuyorum. Bakınız şurada. Ekmek raporu diye resmen bir rapor. Fakat 10 sene evvelki. 10 Mayıs 1970 pazar tarihine ait. Ekmek raporu. Tam 10 sene geçmiş arada. 10 sene evvelki ekmek raporuna aynen arz ediyorum. Bakın. Günlük ekmek israfı yüzünden denef olan buğday miktarı 3,5 milyon ton. 3,5 milyon ton buğday çöpe atılıyormuş şekline geliyor. Ve okuyorum. Bütün bunlara karşılık 1970 yılında bu rakamlar ithal edilecek buğday miktarı olarak 850 bin tona yaklaşmış. 850 bin tonun 200 bin tonu ilk partide ithal edilmiş satın aldığımız ekmeklik buğday ücreti Türk devleti tarafından 40 yıllık borç taksitlerle ödenecektir. Bütün bunlara karşılık halkımızın ihtiyacı olan ekmekten fazla ekmek alması, aldığı fazla sayıda ekmeği yememesi sonucu olarak ülkemizde lüzumsuz bir ekmek tüketimi doğmakta ve ortaya büyük bir rakam çıkmaktadır. Yapılan resmi incelemeler sonucunda son yıllar içinde ülkemizde halkımızın ihtiyacından çok ekmek satın alarak yemeyip geriye kalan kuruyan ekmekleri çöplere atmalarından doğan sonuç tam 3,5 milyon ton ekmeklik buğdayın telef olmasına bilmeyerek sebebiyet verdikleri anlaşılmıştır. Aynen. Özellikle büyük şehirlerde yaşayan halkımız fırınlardan ihtiyacından fazla ekmek almakta ve fakat günü gününe yiyememekte ekmekler kurumakta ve atılmaktadır. Türkiye'de ekmeklik buğdayın kilosu 10 sene evvel dedim ya, ekmeklik buğdayın kilosu 80 kuruştan muamele görmektedir. 3,5 milyon ton buğday ise tam 2 milyar 800 milyon Türk lirası çöpe atılıyor demektir. Buyurun. Evet. Türkiye'nin başkenti Ankara'da yapılan bir inceleme. Her gün elma dağı çöplüklerine 1 tona yakın ekmek bırakıldığını göstermiştir. 1000 kilo artık ekmek elma dağı çöplüğünde ayıklanıyor, parça halindeki artıklar ayrılıyor ve bunlar domuzlara yem olarak veriliyor. Sadece domuzlara yem olarak ayrılan çöplere atılmış artık ekmek miktarı günde tam 2000 kilo oluyor. Buyurun. Ve daha devam ediyor. İşte imansız ekmeğe, Kur'an-ı Kerim'e hürmet etmeyen nesil ekmeğe de hürmet ediyor. Ve içinde okuyan tertemiz talebe, gerçekçi, İslam'dan iman, Hazreti Muhammed Mustafa'dan İslam, terbiye, ahlak, vicdan, izan alsaydı ağzını ekmekle silip bu ekmeği kötü atmayacak. Yerde atılmış bir ekmeği gördüğü zaman o ekmeği yerden alacak, öpüp başına koyacak, yüksek bir yere oturtacaktır. Farkı görüyor musunuz imanla imansız farkını? İktisadi sıkıntıdır işte bu. Ve hiçbir şeye muvaffak olunamaz bu durumda. Demek ki biz aziz kardeşlerim iktisaden çökmüş değil, itikaden çökmüş bulunuyoruz. Şimdi bütün dünya İslam'ın uyanmasından korkuyor. Ahmaklar, aptallar, deliler İslam'ın uyanmasından korkuyor. Ve kesinlikle şu kürsüden izah edeyim size. Komünist, emperyalist Rusya'nın Afganistan'ı işgal etmesinin sebebi yalnız bir tek tanedir. Afganistan'da uyanan Müslümanlar, mücadeleye başlayan Müslümanlar, orada İslam'ın devletini kuracak olurlarsa Rusya'nın sınır komşusudur Afganistan. Buradan örnekle ibret alan Rusya'da yaşayan 80 milyon Müslüman da içeriden derhal ayak yalacaklardı. İslami gelişmeler Rusya'ya da derhal sıçrayacaktı. Afganistan'da, İran'da, Pakistan'da uyanan İslamiyet Rusya'daki 80 milyon Müslümana sıçramasın aman... İslam'dan iman, Hazreti Muhammed Mustafa'dan İslam, terbiye, ahlak, vicdan. İz'al alsaydı, ağzını ekmekle silip bu ekmeği çöpe atmayacak. Yerde atılmış bir ekmeği gördüğü zaman o ekmeği yerden alacak, öpüp başına koyacak, yüksek bir yere tutacaktır. Farkı görüyor musunuz imanla imansız farkını? İktisadi kökülüyor işte bu. Ve hiçbir şeye muvaffak olunamaz bu durumda. Demek ki biz aziz kardeşlerim iktisaden çökmüş değil, itikaden çökmüş bulunuyoruz. Şimdi bütün dünya İslam'ın uyanmasından korkuyor. Ahmaklar, aptallar, deliler İslam'ın uyanmasından korkuyor. Ve kesinlikle şu kürsüden izah edeyim size. Komünist, emperyalist Rusya'nın Afganistan'ı işgal etmesinin sebebi yalnız bir tek tanedir. Afganistan'da uyanan Müslümanlar, mücadeleye başlayan Müslümanlar, orada İslam'ın devletini kuracak olurlarsa, Rusya'nın sınır komşusudur Afganistan, buradan örnekle ibret alan, Rusya'da yaşayan 80 milyon Müslüman da içeriden derhal alakoyla çıkardı. İslami gelişmeler Rusya'ya da derhal sıçrayacaktı. Afganistan'da, İran'da, Pakistan'da uyanan İslamiyet, Rusya'daki 80 milyon Müslümana sıçramasın, aman içeriden bir kaynama olmasın, onlara bir ders vereyim diye korkusundan, vallahi korkusundan, İslam'dan korkusundan hemen Afganistan'ı derhal işgal etti. Korkusundan işgal ediyorum. Ama İslam'ı işgal ve istilalarla kimse kındıramamıştır. Allah'ın izniyle komünist Rusya Afganistan'a mahrum olacaktır. Varsın 20 milyon Afgan'ın şehit olsun. Varsın Afganistan'da bir tek Müslüman kalmasın. Ama komünizmin asrımızın en büyük emperyalizmi, en büyük sömürgeciliği, en büyük kafirliği olduğu anlaşılsın, bu yeter, anlaşılsın, bu yeter. İşte çökmüştür o. Yıkılacaktır. Bütün kafirler yıkılacak, bütün küfür yıkılacak. Yeryüzüne en sonunda ebedi ilerek İslam hakim olacaktır. İslam'ın uyanmasından korkuyorlar. Bu güneşin doğmasından korkan yarasalar gibidir bu. Gözleri kör olan, gözü bulunmayan yarasalar en çok ışıktan ve güneşten korkarlar. Hep böyle kuytu, pislik, rutubet böyle mağaralara saklanırlar. İslam'ın uyanmasından korkanlar gözleri olmayan yarasa hayvan insanlardır. İslam insanlığın kurtuluşu için gelmiştir. İnsanlığa ruh ve mana aşılamak için geliyor. Başka bir şey için değil, kırmaya, dökme, öldürmeye gelmiyor. Öldürmek, yıkmak, kırmak, dökmek komünizmin küfrü meraledir. Evet, işte iman meselesi kardeşlerim. Görüyorsunuz ki, iman olursa, İslam yaşanırsa, Allah'ın bütün yardımları geliyor. İlahi yardımlar geliyor. Eshab-ı kiramın hayatı ortada, bütün Müslümanların hayatı ortada. Şimdi bu noktaya gelmişken size Müslüman Osmanlı ecdadımızın Ruslarla, Sovyet Ruslarla yaptıkları savaşların birisinde Allah'ın nasıl yardım gönderdiğini ispat eden tarihi bir vesika okuyacağım. Daha evvel de arz etmişimdir ama zamanı geldi. Tekrar zamanı geldi. Tekrar sırası geldi, yine okuyacağım. Bakınız. Allah'ın yardımı nasıl geliyor? Ama iman ve İslam şartıyla mümin olmak vasfı içinde geliyor. Nasıl ki elektriğin daha çabuk geçmesi ve akımlatması için bakır tel kullanıyorsunuz. Bakır tel, elektriğin en kolay akıp gittiği bir kablo. Bakır tel. Cereyanın akması için bakır tel en uygun bir şeydir. Aynen Allah'ın yardımı gelmesi için de Müslüman sıfatını takip etmek lazım. Mümin olmadıkça, İslam'a gayret etmedikçe Allah'tan da yeryüzündeki hiçbir insandan da hiçbir yardım alamazsınız. Hiçbir yardım alamazsınız. Okuyorum. Osmanlı ordusu Allah'ın emirlerine sımsıkı sarıldığı, Peygamberimiz Efendimiz'in sünnetine kopmaz bir bağla bağlandığı günlerde bu gibi ilahi yardımlara nail olmuş, dinsizlerle boğaz boğaza geldikleri en sıkışık anlarda binlerce melaikenin imdada yetiştiğini müşahede etmişlerdir. Bunlardan Osmanlıların Ruslarla yaptığı Kırım Harbi'ndeki hadise Avrupalı gazetecilerin şehadetiyle aynen sabittir. Ahmet Mithat Bey'in tarih kitabı bu vakayı aynen şöyle naklediyor. Dinleyelim. Ruslar Ultaniçe'de o gün 150 bin kişilik bir askerle Eflaki Buğdan emaretlerine girdikleri vakit 25 bin kişilik bir ordu ile Bükreş'e yürüyordu. Serdar-ı Ekrem Ömer Paşa, Serdar-ı Ekrem demek ordu komutanı demektir. Serdar-ı Ekrem yani ordu komutanı Ömer Paşa her taraftan hücuma geçen Rusları tutmaya çalışıyordu. Fakat cephenin en zayıf noktası Ultaniçe'ydi. Orada 3000'e yakın zayıf bir Türk birliği bulunmaktaydı. Onlar da 2 veya 3'ü geçmeyen bir bataryaya sahipti. Düşman ordusu ilk defa bu zayıf noktayı ezmek, boğmak istemişti. Buraya 10 misli bir kuvvetle hücuma geçti. Bu harbi civar tepelerden seyretmek için Eflak Boğdan ahalisi, hatta bütün yabancı gazeteciler ve halk temaşaya seyretmeye daldılar. Düşman sabahtan külliyetli bir top ateşiyle Müslüman Türk askerinin yolunu tutmuş, seyircilerin de bu müthiş halet karşısında Türk askerlerinin nasıl mahvolacağını düşünerek gözleri gayri ihtiyar yaşarmıştı. Türk askerinin arkasında Tuna Nehri akıyordu. Geriye dönmek ihtimali yoktu. Önünde cehennem gibi bir ateş püsküren toplar vardı. Bu toplar bir başladı mı asla susmuyor, top güllesi yağdırıyordu. Savaş bütün şiddetiyle başlamıştı. Top seslerinden adeta gökler parçalanıyor. Müslüman askerlerin üzerinde uçuşan gülle ve mermiler biraz ileride Tuna Nehri'ne dökülüyordu. Türk askerleri düşmanlarının kendilerinden sayı ve tecrübe bakımından ne kadar üstün olduklarını biliyorlardı. Fakat işin içinde dinli dinsiz, imanlı imansız mücadelesi vardı. Kimse İslam'ın haysiyetini feda ederek dinsiz düşmanlarına teslim olmak istemiyordu. Kulağısının müsaadesi üzerine ikişer rekat namaz kılan Müslüman Türk askerleri birbirleriyle helallaşıp kucaklaştılar. Şimdi son hücumlarını yapacaklardı. Çünkü askerlerin mühimmatı tamamen tükenmiş, iş kucak kucağa sündü sündüye kalmıştı. Bir kara bulut gibi topların himayesinde ilerleyen Rus askerleri artık ağır silahlarını susturmuş, onlar da süngülerini takmışlardı. Yan taraftaki büyük dağların yüksek tepelerinde vaziyeti seyreden yabancı gazeteciler ve halk, Türk askerini acıyor, bir havuç kuvvetin kaç dakika dayanacağını hesap ediyorlardı. O anda müthiş bir hadise oldu. Bir elini semaya doğru kaldıran kol ağası, şehadet parmağıyla gökyüzünde bir şeyler gösteriyordu. Öziyen, senin yemeğini çocukların! Bakınız, Allah Celle Celaluhu bize imdat gönderiyor. Semaya bakın, semaya bakın diye heyecanlı bir sesle haykırıyordu. Bir anda başlarını semaya çeviren muhasara altındaki İslam mücahitleri ne görsünler? Belik belik turna kanatlarını hatırlatan yeşil elbiseli melaike ordusu İslam askerlerine imdat için geliyor ve bir ucuda Türk askerlerinin tepesine bir tartar gibi şişiyordu. Zaten şehit olmaktan başka bir şey düşünmeyen asker o anda yeniden tükredi. Süngü taok emriyle birden Allah Allah sesleriyle o insanla ne arasamışlardı. Bu hali uzaklardan temaşa edenler vaziyeti olduğu gibi gördüler. Cümlesi de hadisenin tesiri altında hayretler içinde kaldılar, dehşete düştüler. Birdenbire o koca düşman askeri bozuldu, dağıldı, parçalandı ve arkasına düşen Müslüman askeri ise derhal zafer kazandı. Ortalık sükunete kavuştuktan sonra ortalıkta durumu seyretmiş olan halk ve yabancı gazetecilerin Türk askerlerine ilk sualleri şu oldu. Yanınızda dövüşen yeşil elbiseli, nurani yüzlü baba yiğit askerler kimlerdi? Nerede onlar? Şimdi aramda görmüyoruz diyorlardı. İşte Osmanlıların Ruslarla yaptığı savaşlarda hangi imana, hangi şehitliğe bağlı çalıştığını gösteren bu vesika, bütün okullarda, ders kitaplarında aynen okunmadı, okutulmadıkça neslimiz kurtulamaz ve dostunu ve düşmanını asla tanıyamaz diye kestiriyor. İşte kardeşlerim, işte aziz ve asil müminler, Allah'a bağlanmadıkça, kaybettiğimiz şeyi almadıkça hiçbir şey bizi kurtulamayacağını resmen vesikalarla ispat etmiş bulunuyorum. Dersin başına dönüyorum. Kan kaybeden hastaya kaybettiği kanı vermezseniz kurtaramazsınız. Bu hekimlikte bir kanun. Sosyal hadiselerde, içtimai hadiselerde de mesela aynıdır. Biz Müslümanlar Kur'an'ı kaybetmişiz biz. İslam imanı kaybolmuştur neslimizin arasından. O halde biz neyi kaybetmişiz de bu hale gelmişiz? İslam'ı kaybetmişiz. Kur'an'ı kaybetmişiz de bu hale gelmişiz. Tamam, mesele tamamdır. Herkes bu fikirde silah edecektir. O halde kaybettiğimiz şeyi vermedikçe kimse kurtaramaz bizi. Biz İslam'ı, Kur'an'ı kaybettik. Yeniden Kur'an'a dönmedikçe, yeniden İslam'a dönmedikçe kimse, hiçbir sistem, hiçbir nizam, hiçbir rejim, hiçbir mana, hiçbir kitap, hiçbir şerh, hiçbir çizgi bu yeri kurtaramayacaktır. Temel itikadımız budur. Bu imanınızdan sakın vazgeçmeyin ve İslam'ın uyanması için çığ gibi çalışın. Açıktan, aranın, insanlığı kurtarmak için, memleketi kurtarmak için açık çalışın. Hiçbir gizli, kapaklı, karanlık, kanunsuz öldürmek, kırmak, dökmek yollarına tenezzül etmeyin. Açık çalışın ve İslam'ın muvaffak olması için gayret gösterin kardeşlerim. Allah-u Teala yardımcımız olacaktır. Elimizden tutacaktır. Bize mutlak manada yardımını, muavenetini, ikramını gönderecek ve bu yolda muvaffakiyetin her çeşidine nail olacağız. İşte İslam'ın tarihi ortada. Hepiniz İslam'ın tarihini okuyunuz. İslam'ın tarihini okuyunuz. Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını Allah için okuyunuz. Okuyunuz. Bütün bunları göreceksiniz ve bir kere daha imanınız kuvvetlenecek. Bir kere daha imanınız takviye bulacak, güçlenecek. Ve bu yolun zafer yolu, sen cennet yolu, Cemalullah yolu olduğunu açıkça ve alenen görmek mümkün olacaktır. Cenab-ı Hak ümmeti Muhammed'e bu yolda muvaffakiyet nasip etsin. Cenab-ı Hak Rusya'nın emperyalist, Allahsız Rusya'nın işgali altında çırpınan mümin ve mücahit Afganistanlılara derhal yardımını lütfu ihsan eylesin inşallah. Hastaya devam etmek kaydıyla, ya Rabbi günahlarımızı affeyle, ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle, ya Rabbi huzurunda toplandık, bizi kulluğuna kabul eyle, ya Rabbi uzaktan yakından gelen kadın erkek genç ihtiyar, mümin ve Müslüman kardeşlerini İslami zafere kavuştur. Yeryüzünün kurtuluşu Kur'an'dadır diyoruz ve buna teyebbütsüz iman ediyoruz. Ya Rabbi Kur'an'ı memleketimize, Kur'an'ı bütün insanlığa kayıtsız sazı hakim eyle. Her nefesimizde kelime-i şehadetti, aşk ile imanla buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü diyerek bu imanın ikrar ile huzuruna bizi kabul eyle. El açıp amin diyen kardeşlerime İslam'ın zaferini göstermeden ruhlarını kabzetle ya Rabbi. Alemi İslam'a musret ver ya Rabbi. Her türlü tefrikalardan, bölünmelerden, parçalanmalardan muhafaza eyle ya Rabbi. Bölenlere, Müslümanları parçalayanlara imkan ve fırsat eyle ya Rabbi. Müslümanları parçalamak isteyenlerin başlarını paramparça eyle ya Rabbi. Görünür görünmez bir cümle kazalardan, belalardan, içimizdeki kafirlerin, dışımızdaki düşmanların istila ve işgallerinden alem-i İslam'ı muhafaza eyle ya Rabbi. Amin ya Erhamer Rahimin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.